lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 marca i 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. O wyższe nakłady na obronność apeluje do krajów NATO polski prezydent. Jest zgoda Sejmu na zatrzymanie posła Dariusza Mateckiego. Od prokuratury zależy, kiedy to nastąpi. To najcieplejszy 6 marca od ponad 30 lat. Po południu w Krakowie było 22,5 stopnia. Prezydent Andrzej Duda apeluje o natychmiastowe zwiększenie wydatków na obronność do 3% PKB przez kraje NATO. Złożył wniosek, by ten temat poruszyć na najbliższym szczycie w Hadze. A mówił o tym po spotkaniu z sekretarzem generalnym Sojuszu w Brukseli. Prezydent Polski rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO prawie godzinę. Zagadnienia, jakie omówili, to oczywiście to, co od kilku dni komentuje cały świat. Ochłodzenie stosunków pomiędzy Waszyngtonem a Kijowem i kolejne trudne dla Ukrainy decyzje Stanów Zjednoczonych. Wstrzymanie pomocy militarnej dla Kijowa i zakaz przekazywania danych wywiadowczych to kwestie, które wpływają i na bezpieczeństwo samej Ukrainy, ale też na całą Europę, wskazywał prezydent Andrzej Duda. Jesteśmy oczywiście gotowi wspierać Ukrainę i wspieramy Ukrainę cały czas. Jesteśmy gotowi przyłączać się do różnych misji, które będą proponowane. Z kolei sekretarz generalny NATO zwraca uwagę na kwestię wydatków na obronność. Mark Rutte mówił, że już w niedzielę w Londynie wielu sojuszników zapowiedziało zwiększanie wydatków obronnych. Czas przyspieszyć te działania, ocenił szef Sojuszu Północnoatlantyckiego z kwatery głównej NATO Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sejm zgodził się na zatrzymanie Dariusza Mateckiego i areszt dla niego. Wcześniej polityk sam zrzekł się immunitetu. Z wnioskiem do Sejmu wystąpiła prokuratura. Jak dalej wygląda procedura? O tym wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Marszałek Sejmu o wyniku głosowania musi powiadomić prokuraturę i wtedy już jest kwestia decyzji prokuratora, ewentualnie zatrzymania i kierowania wniosku do sądu o areszt. Śledczy chcą postawić posłowi PiSu zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych, nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i prania pieniędzy. Sejm zdecydował dziś także o uchyleniu immunitetów Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mariuszowi Błaszczakowi. Prezesa PiSu chce pozwać o zniesławienie europoseł Krzysztof Brejza, z kolei byłemu szefowi MON-u. Prokuratura chce postawić zarzut przekroczenia uprawnień w związku z ujawnieniem tajnych planów obronnych. Koniec protestu służb mundurowych. Związkowcy podpisali z MSWiA porozumienie, które wprowadzi dla policjantów, strażaków i innych mundurowych świadczenia mieszkaniowe podobne jak w wojsku. Dodatki mogą trafić do funkcjonariuszy w lipcu. Bardzo ważny dzień, mamy to. Tak o porozumieniu mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Negocjacje przy stole przynoszą lepsze efekty niż napinanie się na ulicy. Dodał Marcin Kolasa ze Związku Zawodowego Straży Granicznej. Mundurowi podlegli MSWiA dostaną dodatki mieszkaniowe jak w armii. Będzie to satysfakcja dla tysięcy ludzi, którzy każdego dnia narażając życie i zdrowie służą Polsce. Ale dla związków to dopiero początek, bo celem jest wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy. Istotne elementy, w tym uposażeń funkcjonariuszy. Mówił szef Związku Policjantów Rafał Jankowski. Tak, żeby młodzi chcieli do nas przyjść, a starzy, przepraszam, doświadczeni nie chcieli formacji opuszczać. Na razie w budżecie państwa na mundurówkę znaleziono 1 800 000 000, a 2 200 000 000. Oczekiwania służb są większe. Jeszcze w marcu ma się pojawić projekt nowego programu modernizacji służb, ale nie wiadomo, ile w nim środków pójdzie na wypłaty, a ile na konieczne remonty komend i nowe radiowozy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Awaryjne lądowanie amerykańskiego śmigłowca. Doszło do niego po południu w miejscowości Kino w Wielkopolsce. Przekazuje rzeczniczka 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza major Iwona Grześkowiak. Śmigłowiec z załogą amerykańską lądował w terenie przygodnym awaryjnie w okolicy jeziora Niedzięgiel. Nikt z załogi nie poniósł obrażeń. Lądowanie spowodowane było zadymieniem kabiny. Miejsce lądowania maszyny zabezpiecza żandarmeria wojskowa. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Od początku roku wybuchło już ponad 160 pożarów. To niemal 3 razy więcej niż w poprzednim roku. W większości przypadków przyczyną było nielegalne wypalanie traw, podkreśla rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Choszcz-Sendrowska. Ten nielegalny proceder nie tylko niszczy życie pól i łąk, ale również stanowi ogromne zagrożenie dla lasów i ich mieszkańców. Jest naprawdę bardzo sucho. Nawet jedna iskra przeniesiona z pola do lasu może powodować ogromne straty w drzewostanach. Za wypalanie traw grozi grzywna, a w skrajnych przypadkach więzienie. Synoptycy zapowiadają, że zbliżający się weekend będzie wietrzny i słoneczny, a takie warunki sprzyjają rozprzestrzenianiu się pożarów. Klimat. To najcieplejszy 6 marca od co najmniej 31 lat, informuje Instytut Meteorologii. O 15 na stacji Kraków, Wola Justowska, termometr wskazał 22,5 stopnia Celsjusza. Do tej pory najwyższa temperatura to było 19 stopni. Jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, z wyjątkiem centrum Warszawy, gdzie jest dostateczna, oraz kilku stacji pomiarowych w centrum i na zachodzie kraju, gdzie jest umiarkowana. Jeszcze przez 2 godziny zalecane jest oszczędzanie energii. Aktualny udział odnawialnych źródeł w produkcji prądu wynosi 11%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 18, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Kibice warszawskiej Legii przebierają nogami. Kwadrans przed 19, pierwszy gwizdek sędziego w wyjazdowym meczu legionistów z Molde w 1/8 finału Ligi Konferencji. Pomocnik gości Bartosz Kapustka na przedmeczowej konferencji prasowej nie wyszedł ze strefy komfortu. Ja myślę, że to są dwa podobne zespoły, które walczą o to, żeby dojść jak najdalej w tej lidze konferencji. Na pewno ich atutem jest to, że grają ten mecz dzisiaj u siebie i to pierwsze spotkanie jest rozgrywane tutaj, ale ja myślę, że mamy na tyle dużo jakości w zespole, żeby tę drużynę przejść i liczyć się dalej. Legia zaczyna właściwie zaraz. Jagiellonia o tę samą stawkę zagra w Białymstoku od 21 z Brugią. Potem oczywiście nasze zespoły rozegrają mecze rewanżowe. Te zaplanowano na za tydzień. Dziś rozpoczynają się lekkoatletyczne halowe mistrzostwa Europy. Przed godziną mówiliśmy, że poważnym kandydatem do podium i to nawet do najwyższego stopnia jest płotkarz Jakub Szymański. Kto jeszcze z naszej kadry może powalczyć o medal? Wylicza dziennikarz TVP Sport Michał Chmielewski. Bardzo dobrze wygląda nasze 800 metrów zarówno wśród panów i wśród pań, gdzie Anna Wielgosz jest druga wśród zgłoszonych i na Mistrzostwach Polski dwukrotnie pobiegła w granicach czasu na 2:00, co już jest jej najlepszym osiągnięciem w karierze i jednym z najlepszych osiągnięć w historii polskiej lekkoatletyki. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Apeldoorn w Holandii potrwają do niedzieli. I znów o piłce i pechu Manuela Neuera. Bramkarz Bayernu Monachium tak cieszył się wczoraj z gola numer 2 dla Bawarczyków w wygranym 3-0 meczu z Leverkusen w Lidze Mistrzów, że uszkodził mięsień łydki i będzie pauzował kilka tygodni. A propos lekkiej atletyki, przypomina się od razu historia Anity Włodarczyk, która kilkanaście lat temu na Mistrzostwach Świata w Berlinie zamachnęła się na rekord świata w rzucie młotem, ciesząc się z tego w podskokach, co skończyło się poważnym urazem stawu skokowego. Oby bez kontuzji przebiegł turniej finałowy Ligi Mistrzów Siatkarzy. Od dziś wiemy, że w dniach 16-18 maja odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie. Ciągle jest szansa, żeby w Final Four zagrały trzy polskie ekipy. W ćwierćfinałach grają Jastrzębski Węgiel, Warta Zawiercie i Projekt Warszawa. Po to właśnie organizujemy ten turniej w naszym kraju, wierząc w to, że te trzy drużyny tutaj się pojawią. To też zdeterminowało do tego, żeby starać się o tą imprezę i tutaj cieszymy się, że się to udało, bo ostatnie lata pokazywały, że nasze reprezentacje klubowe, męskie, walczą zawsze w Final Four, trzykrotnie nawet zespół z Kędzierzyna wygrywał. Mówił prezes PZPS Sebastian Świderski i ta wypowiedź kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 21. W nocy będzie niemal bezchmurnie i przeważnie od minus 2 stopni Celsjusza do plus 2. Jutro w ciągu dnia w całym kraju będzie słońce. Temperatura maksymalna ma wynieść od 13-14 stopni na północy i obszarach podgórskich Karpat do nawet 19 na plusie na południowym zachodzie Polski. Najchłodniej będzie miejscami nad morzem, tam może być od 9 do 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Ta ekipa jest z Państwem jeszcze przez godzinę. Za moment porozmawiamy o obowiązku reagowania na przestępstwo, obowiązku ratowania innych przed niebezpieczeństwem i odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy. Proszę zostać z nami. Like it's 1986 now. 11 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. A w studiu jest razem ze mną Magdalena Kulczycka, adwokat. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. A to w związku z tym, że chcielibyśmy porozmawiać o tych granicach odpowiedzialności, obowiązków udzielania pomocy. Pretekstem historia naszej koleżanki redakcyjnej, która miała sytuację taką. Jechała jednym z mostów i zobaczyła osobę potrzebującą pomocy przy barierce tego mostu. Nie była w stanie się zatrzymać, nie było to możliwe na tym moście, który jest dosyć dobrze ogrodzony z różnych stron. No i zadzwoniła po prostu na telefon 112. I czy od dyspozytorki, czy od innej osoby usłyszała przy okazji zgłaszania tej całej sytuacji, że za nieudzielenie bezpośredniej pomocy może jej grozić więzienie? Czy to jest sytuacja, która jest zgodna z polskim prawem? Czy tak rzeczywiście wygląda sytuacja, jeśli chodzi o stan polskiego prawa? Zacznijmy od przytoczenia dokładnie przepisu, na który powoływała się osoba, która była dyspozytorem. Artykuł 162, paragraf 1 Kodeksu Karnego wskazuje, że kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I teraz jest taka kwestia. Jeżeli nie jesteśmy w stanie komuś udzielić pomocy, nie czujemy się pewnie, nie czujemy się bezpiecznie, jesteśmy na przykład za słabi fizycznie, natomiast zadzwonimy po służby, które są do tego dedykowane, to już jest traktowane jako udzielenie pomocy. To znaczy nie można od nas wymagać także nadludzkich i bohaterskich czynów w sytuacji, w której my po prostu nie jesteśmy w stanie komuś pomóc. Oczywiście czym innym jest, jeżeli na chodniku leży człowiek, a my wiemy, jak dokonać resuscytacji krążeniowo-oddechowej, możemy przystąpić do reanimacji, jednocześnie także wzywając samemu lub za pomocą jakiegoś innego przechodnia właśnie odpowiednie służby. Natomiast czym innym jest sytuacja, w której nie mamy jak, więc z mojej perspektywy taka odpowiedź dyspozytora jest w ogóle niezgodna z prawdą i niezgodna z przepisami, ponieważ jeżeli już powołujemy się na jakieś przepisy, no to warto znać je w całości, a nie wyrywkowo, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy otrzymujemy tego typu informacje ze strony służb, to tylko i wyłącznie jeszcze bardziej jakby zniechęca ludzi do niesienia pomocy i do zgłaszania tego typu incydentów i przypadków właśnie poddedykowane do tego numery, do służb, które są za to odpowiedzialne. No ta w ogóle historia spowodowała taką szerszą dyskusję u nas w redakcji. Pojawił się też inny głos z inną opowieścią, w której inna już tym razem koleżanka redakcyjna, podejrzewając, że dzieją się niebezpieczne rzeczy w mieszkaniu, które nie było akurat jej, ale do którego miała dostęp, no to ona zdecydowała się wejść do tego mieszkania, później zgłosiła sprawę na policję, no i usłyszała, że naruszyła mir domowy i za to też grozi jej jakaś kara. Czy to jest tak, że w tym przypadku również ta granica jest jasno wyznaczona przez ustawodawcę, czy jednak jest tu duże pole do interpretacji? Tak naprawdę jest to bardzo jasno wskazane, jasne są wytyczne w całym kodeksie karnym, co, kiedy i w jakich sytuacjach grozi odpowiedzialnością karną, a co nie. Także znowu tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której służby wyrywkowo stosują kawałki przepisów, nie znając całego kontekstu. Jeżeli mamy podejrzenie, że ktoś potrzebuje pomocy, że jest niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, to raz, że mamy obowiązek zareagować, a dwa, reagujmy. I jeszcze druga rzecz. Jeżeli my udzielamy tej pomocy, my podlegamy ochronie tak, jakbyśmy byli funkcjonariuszem publicznym. Także tutaj z tej perspektywy nie można powiedzieć, że ta osoba naraża się na jakąś odpowiedzialność, ponieważ naruszyła mir domowy. Kodeks karny przewiduje też instytucję tak zwanych kontratypów, między innymi stanu wyższej konieczności, czyli poświęcamy jedno dobro w celu ratowania innego dobra. I to także znowu w tej sytuacji miałoby tu zastosowanie. Tak, ktoś usłyszał, że się dzieje coś niedobrego, chce sprawdzić, co się dzieje. To jest analogiczna sytuacja do wybicia szyby, kiedy widzimy, że na przykład w samochodzie podczas upału albo mrozu jest zostawione zwierzę, czy na przykład malutkie dziecko w foteliku, tak? Nikt wtedy nie powinien nam czynić zarzutów z tego, że wybiliśmy szybę, jeżeli ratowaliśmy czyjeś zdrowie lub życie. Tym bardziej nikt nie powinien nas tutaj straszyć, mówiąc wprost, odpowiedzialnością karną, że weszliśmy do mieszkania, mając podejrzenie, że dzieje się tam coś niebezpiecznego i chcąc właśnie udzielić pomocy. Krótko mówiąc, z perspektywy adwokata możemy powiedzieć, że należy zgłaszać, tak jak się da, należy pomagać i wchodzić wtedy, kiedy czujemy, że możemy tę pomoc rzeczywiście komuś zaoferować. Tak, dokładnie. Tutaj jeszcze trzeba pamiętać o tym, że kodeks karny w paragrafie 2 artykułu 162 mówi, że nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której konieczne jest poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. Czyli jeżeli mówimy na przykład o tej sytuacji pierwszej, to oczywistym jest, że to też nie jest popełnienie przestępstwa, tak? Także ja bym chciała zaapelować, żebyśmy nie bali się reagować. Zawsze też musimy brać pod uwagę swoje bezpieczeństwo, czy my jesteśmy bezpieczni i czy my jesteśmy w stanie udzielić pomocy i udzielać jej tak, na ile się czujemy. Obowiązek mamy, owszem, ale czasem wystarczy zadzwonić po 112 i jakby czekać na reakcję służb. Jeżeli wymaga to resuscytacji czy innych takich kwestii, my tego nie umiemy zrobić, musimy szukać kogoś, kto zacznie to robić. Natomiast też nie bójmy się tego robić, ponieważ nie ma odpowiedzialności karnej w takich przypadkach, o których właśnie rozmawiamy. Magdalena Kulczycka, adwokat, o tym, że nieść pomoc warto i nie trzeba się bać groźnego w tym przypadku prawa, które czasem groźne bywa tylko na papierze, ale jeżeli wejdziemy głębiej w te przepisy, to dostrzeżemy, jak precyzyjne one są i że jednak sprawiają i są napisane w taki sposób, że my tej odpowiedzialności nie ponosimy, jeśli boimy się na przykład zareagować i swoją reakcję ograniczymy właśnie do zadzwonienia pod 112. Pięknie dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wrosnę na zawsze w ziemię. Kieruję myśli w stronę przyszłości. I czuję, że umieram z ciekawości. Lecz gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to się stanie. Znam sposób przyziemny na większość lęków, które w sobie mam. Z całości wybieram fragmenty, które się naprawić da. Wtedy mam więcej możliwości. Od umierania z nudów i ciekawości. Lecz gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Więc gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował nie przedostać się. ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Dwadzieścia jeden i pół minuty po godzinie 18:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy teraz do sprawy skandalicznego wpisu posła ze Szczecina. Wpisu, o którym mówiliśmy już Państwu w porannym Zapraszamy do Trójki. Skandaliczny jest ten wpis, bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację i postawić się w roli bohatera tego wpisu. Mieszkają Państwo za granicą, jadą autobusem do pracy i kilka dni później Państwa zdjęcie pojawia się w mediach społecznościowych, a obok obraźliwe, ksenofobiczne komentarze. Nieznana osoba sugeruje, że są Państwo zagrożeniem, tylko dlatego, że wyglądają Państwo inaczej niż większość osób wokoło. Jak by się Państwo wtedy poczuli? O problemie ksenofobii. Na szczecińskim przykładzie Karolina Bonet. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie młodego mężczyzny, sugerując, że mamy do czynienia z nielegalnym imigrantem. Problem w tym, że sfotografowany mężczyzna to ceniony fryzjer, który od dawna legalnie pracuje w Polsce. Usunięty już wpis posła wywołał oburzenie i dyskusję o ksenofobii, bo na takie sytuacje trzeba reagować od razu. Ta osoba była w 100% widoczna i możliwa do identyfikacji. To zdjęcie zamieścił z podpisem, w którym jednoznacznie wskazywał na to, że ta osoba należy jego zdaniem do jakiejś grupy osób, na które trzeba uważać, które są niebezpieczne. Dagmara Adamiak, prawniczka i założycielka fundacji Równie. Największym zagrożeniem jest to, że osoba publiczna dopuszcza się jawnej dyskryminacji, publicznej dyskryminacji osoby ze względu na to, że ma ciemniejszy odcień skóry, że ma inną narodowość. To jest niedopuszczalne i to jest przestępstwo z artykułu 119 kodeksu karnego. Takie wpisy, one nie kończą się w internecie. Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Internet dzisiaj kształtuje nasze postrzeganie świata, myślenie i nasze postawy. Przestępstwa motywowane uprzedzeniami zawsze uderzają w całą grupę. I na końcu tego nienawistnego słowa jest agresja fizyczna. Partnerka mężczyzny, którego zdjęcie udostępnił poseł, nie ukrywa strachu. W rozmowie z portalem w szczecinie.pl mówi: zostaliśmy ofiarami strasznego hejtu. On często wieczorem wraca do domu i naprawdę boimy się o jego bezpieczeństwo. Przyjechał legalnie, ma wizę, skończył studia, mówi w kilku językach. Ta nagonka jest obrzydliwa. Jestem załamana. Takie sytuacje nie są odosobnione. W ostatnich latach nasila się retoryka wymierzona w osoby o innym pochodzeniu. Jak w takim razie powinniśmy przeciwdziałać ksenofobii? Pierwsza rzecz, którą można zrobić, to jest reagowanie jako odbiorcy takiego komunikatu, bo ten wpis mógł przeczytać każdy, kto ma dostęp do internetu. Więc na pewno nie powinniśmy rozpowszechniać tego rodzaju wpisu. Przemoc i dyskryminacja jest cały czas na porządku dziennym. Jak się okazuje, w ostatnim czasie przez to, co się dzieje, znowu nasiliła się dyskryminacja wobec osób z powodu rasy czy pochodzenia. Musimy tutaj postawić granice. Takie czyny są bezprawne i karalne zgodnie z naszym kodeksem karnym, ale także z konstytucji. Tutaj konstytucja zakazuje dyskryminowania. Ksenofobia, zwłaszcza wśród osób publicznych, nie może być normalizowana. Sprawa szczecińskiego posła trafiła do Komisji Etyki, a prawnicy zapowiadają dalsze kroki. Ale pytanie pozostaje, czy wyciągniemy z tego wnioski jako społeczeństwo? Tematem zajęła się Karolina Gonet. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Oh,

państwie duńskim listu już nie nadamy. Taką decyzję podjął PostNord, czyli tamtejszy odpowiednik Poczty Polskiej. Urzędnicy twierdzą, że coraz mniej Duńczyków wysyła listy, przez co usługa stała się nieopłacalna. Liczba korespondencji w kopercie w Danii zmniejszyła się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza o ponad 90%. Ostatni list będzie mógł zostać wysłany 31 grudnia, a już od połowy roku państwo zacznie usuwać skrzynki pocztowe. Od nowego roku Duńczycy będą mogli upomnieć się o zwrot pieniędzy za niewykorzystane znaczki. Pracę straci 1500 osób. PostNord to spółka szwedzko-duńska, w której 60% udziałów ma Szwecja, 40% Dania. Oba kraje połączyły swoje urzędy pocztowe 6 lat temu. W Szwecji listy ocaleją, ale mają być roznoszone tylko co drugi dzień. Gminy zbyt wolno wymieniają kopciuchy, na przykład w mieszkaniach komunalnych, alarmuje fundacja Smoklab. Niechlubnym rekordzistą jest Łódź, która przy obecnym poziomie wymiany przestarzałych kotłów pozbędzie się ich za 256 lat, mówi Maciej Fijak z fundacji. Nieco lepiej jest w Chorzowie, bo tam w cudzysłowie tylko 129 lat jest potrzebnych na zlikwidowanie 10 tysięcy kopciuchów pozostających w zasobie miasta. 36 lat w Bydgoszczy, tam jest ponad 5 tysięcy kopciuchów. Tu uwaga, polepszyło się, bo kiedy 2 lata temu pytaliśmy, to było 50 lat. Ale są też dobre przykłady. Kraków zmniejszył liczbę dni smogowych w roku ze 132 do 31, Rybnik ze 134 do 26, a Skawina ze 160 do jedynie 16. Europejski Bank Centralny obniża po raz 6 stopy procentowe. Tymczasem w Polsce nic nie wskazuje na podobny ruch ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Silna pozycja złotego obok amerykańskich ceł na horyzoncie czy drogiej energii spędza sen z powiek eksporterom, między innymi tym z branży meblarskiej. Prace w niej przez ostatnie 2 lata straciło ponad 20 tysięcy osób. Ryzyko kursowe to jest dla niej oczywiście chleb powszedni, ale ostatnie miesiące przyniosły ogromną zwyżkę. Tak mówi dyrektor Izby Gospodarczej Producentów Mebli Michał Strzelecki. Pewnie nikt albo niewiele firm zakładało, że ta złotówka faktycznie aż tak bardzo się umocni. No to sprawdźmy, ile teraz trzeba zapłacić za największe, najważniejsze pary walutowe. Za euro płacimy 4,17, za dolara 3,86, za funta 4,98, za franka 4,37, a na giełdzie zieleń WIG20 na zamknięciu rośnie o niecałe 2%. W nocy będzie raczej pogodnie i temperatura ma wynieść od minus 2 do plus 2 stopni Celsjusza. To przeważnie, bo będą miejsca na przykład na Podhalu i w rejonach podgórskich, gdzie będzie około minus 5, a także lokalnie na zachodzie i południu kraju punktowo temperatura skoczy do plus 5 stopni. W piątek, czyli jutro, nad samym morzem od 9 do 12, poza tym około 14 do 16, no i 19 na samym południu Polski. 25 minut do godziny 19. Za kilka chwil w Trójce reportaż o strachu wśród seniorek w Warszawie po serii 4 zabójstw starszych kobiet w różnych dzielnicach stolicy. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for 2 or 3 nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold. All over my home, I don't wanna know that, baby. Weeks, I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. four cities, two planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. La, la, don't die with my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't laugh with my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. On my hotel door, I don't even know if she knows what for. She was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much, too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't laugh when my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't laugh with my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. Don't laugh with my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe. Dwadzieścia dwie minuty do godziny 19:00. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie reportaż o strachu. Cztery starsze mieszkanki Warszawy zostały zamordowane na początku roku w bardzo podobny sposób. Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane, obie były znane ofiarom, które wpuściły podających się za hydraulików mężczyzn do swoich mieszkań. Od tej właśnie historii odbija się w swojej radiowej opowieści Adam Bogoryja-Zakrzewski ze studia reportażu Polskiego Radia, by sprawdzić, czy historia, jak z powieści Dostojewskiego, może uruchomić strach i niepokój w tych, którzy są najbardziej bezbronni. W osobach starszych, samotnych i takich, które doświadczyły już przemocy. Posłuchajmy reportażu, czy zostanie strach. Nigdy nie jest łatwe mówić o rzeczach, które się wydarzyły niespodziewanie pod własnym oknem, można powiedzieć prawie. Kiedy właśnie ten młody człowiek napadł mnie, złapał mnie za ramię, odwrócił i z przecinkami powiedział mi, mogę powiedzieć, jeżeli będziesz jeszcze krzyczała, to nie dość, że cię zamorduje, to jeszcze cię zgwałcę. To złe wspomnienia sprzed kilkunastu lat mieszkanki Ursynowa z próby gwałtu pod jej domem. Jak pani go odwiodła od tego zamiaru gwałtu? No właśnie mówię, tym, że ja do niego spokojnie powiedziałam, że dziecko kochane, ty jesteś taki młody i możesz iść sobie na tą dyskotekę i znaleźć młodą dziewczynę, z którą się będziesz bawił i bez problemu, niż tutaj starą babę, którą zima, mróz, ochoty żadnej, no bo dzieci moje są starsze od niego. Strach po tej próbie gwałtu sprzed lat pozostał do dziś. Takie wspomnienia wracają po każdym przestępstwie. Przynajmniej przez 5 lat pierwszych to nie opowiadałam o tym zdarzeniu. No to jest trauma. Człowiek stara się nie wychodzić wieczorami, szczególnie. Później jak wychodzi, to głowa na tej trasie to latała sprawa na lewo i tylko patrzyłam, jak to dobrze, żeby za mną nikt nie szedł, bo jak już ktoś szedł, no to trudno jest biec, bo to jeżeli to idzie agresor, no to uciekanie pobudza kogoś do gonienia. Starałam się w miarę racjonalnie zachowywać. W zabawie fryzjerskim to się wszystko wie. Tak? Ja z Polskiego Radia, Adam Bogoryja. Pan przyszedł o ten wypadek, co się stał? Tak. Jest obawa. I tu klientki też się boją. Mówią, że boją się ogólnie w domu siedzieć. że klientka była, która z 9 piętra jest tu w tym bloku i też powiedziała, że się boi. Mimo tego, że na 9 piętrze mieszka. No ogólny strach. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Konferencja prasowa rzeczników Prokuratury Okręgowej i Policji Stołecznej. Mamy do czynienia na tym etapie ze stwierdzonymi zgonami w wyniku działania osób trzecich, czyli zabójstwami w zakresie 3 przypadków. W ciągu zaledwie 10 dni w Warszawie zamordowano 3 seniorki. 4 umarła podczas włamania, prawdopodobnie na atak serca. Obaj podejrzani przyznali się do popełnienia wszystkich zarzucanych im czynów. Sprawców było 2. Policjanci delikatnie mówiąc byli wściekli na to, co się działo, a przede wszystkim kim były ofiary i z jakich pobudek te ofiary zostały zamordowane. Było to morderstwo na tle rabunkowym. Grozi im dożywocie. To były faktycznie małe kwoty pieniędzy. Kradli, brali wszystko to, co potem wydawało im się, że będą mogli szybko i łatwo spieniężyć. Wpadli, gdy pracownica banku zorientowała się, że usiłowali przez telefon nakłonić jedną z ofiar do zmiany hasła do konta. Wszystkie ofiary znały podejrzanych. Obaj z tych podejrzanych mają specjalizację w hydraulice. No siedzimy na takiej tykającej bombie. Czy się nie powtórzy? Po zmroku to jest obawa. Czy... jeszcze większa. Tak, po zmroku. Mimo, że tu jest ta ruchliwa ulica, ta wąwozowa, wydawałoby się od metra, że powinno być spokojnie, a wcale nie jest tak spokojnie. No, różni ludzie się kręcą i tak naprawdę nie wiemy, co jest pod tą czapką, która przechodzi. Przy ulicy ten blok, co jest, na 3 piętrze. Dzień dobry. Zawsze spokojnie wszyscy mieli są, dzień dobry, do widzenia i tyle, także nigdy się nie bałam, no teraz to już... To, co jest pokazane i to, co przeżyłam tej nocy, no to trzeba będzie uważać. Stawisz się. W zasadzie, tylko dzień dobry, dzień dobry. Przez parę dni będę to przeżywać, tę tragedię. Do tej pory się nie bałam, więc myślę, że minie ten stres i to wszystko i wróci wszystko do normy. A jak pani noc spędziła po takim morderstwie? Mam te wszystkie 3 noce do tyłu. Cały czas to przeżywam. Od dłuższego czasu bezpiecznie się nie czujemy. To wynika z tego, że mieszkańcy się nie znają. Jak państwo uważają? Naturalnie, że się nie znają. Mamy sąsiadów. Wynajmują mieszkania. Wymieniają się lokatorzy bardzo często. Mamy 3 mieszkania na piętrze, a 2 są wynajmowane. Także przez jakieś 10 lat był spokój, bo mieszkali ci sami, a później wynieśli się. Do tej pory ja się na tym osiedlu tu czułam bezpiecznie. Ale teraz zaczynam też się właśnie obawiać, że czasem ktoś może przyjść, wejść na to osiedle niepowołany, coś przyjdzie naprawiać, coś przyniesie, jakąś przesyłkę. To różne rzeczy mogą się zdarzyć, więc w tej chwili sen mi zabronił komukolwiek otwierać. Źle się żyje w strachu. Ale ja myślę, że po prostu... Nie trzeba o tym tak bez przerwy myśleć, bo tak by człowiek przez to w ogóle gdziekolwiek wychodzi. Halo, cisza. Co to będzie teraz? Jakie zajęcia? Gimnastyki. Ręka z przodu teraz odbija główkę kości ramieniowej. Tutaj taki ruch. A to już zajęcia w jednym z klubów seniora na Ursynowie. Tak naprawdę nigdy nie czuje się bezpiecznie. Większość emerytek nie chce publicznie rozmawiać o poczuciu strachu, braku bezpieczeństwa, samotności. To temat zbyt intymny, osobisty. Nie samą napadę, ja miałam torbę z gazem. Jak na przykład jest ciemno i ja idę, wiesz, wzdłuż tego swojego parkingu, to nigdy nie idę wzdłuż parkingu, tylko w środku, jak się zacznę drzeć, pali się, no to wyjdą, bo jak zacznę krzyczeć ratunku, to w ogóle nikt nie wyjrzy. Właśnie o tym, bo pani tak pięknie mówi. Nie? A dlaczego nie? Naprawdę, ale tutaj możesz bezosobowo. Nie. Tak, anonimowo. No widzi pan? Bohaterka tego reportażu, pełna energii prezeska jednego ze stowarzyszeń seniorów na Ursynowie, doskonale rozumie postawę swoich podopiecznych. Mnóstwo kobiet odmówiło rozmowy na temat poczucia samotności, braku bezpieczeństwa. A widzi się pan po takich tych... Ja też powiedziałam, przecież bardzo mówiłam, że nie bardzo chcę, bo gdyby pan ze mną się spotkał po którejś z tych włamaniu, ja też bym z panem w ogóle nie rozmawiała i nie powiedziała nawet jednego słowa. Bo to jest normalne. Trzeba po prostu się oswoić z tą myślą, czy musi się coś zacząć dziać dobrze, żeby człowiek mógł tego się nie zapomina. To się ma, ale nie ma się już takiej traumy, nie ma się przerażenia w oczach, jak się wychodzi. Mieszkanie naszej bohaterki okradziono aż 3 razy. Złodzieje włamali się, gdy była na urlopie. Na szczęście w domu nie było też jej dzieci. Radzie, że to są nagminne na Ursynowie. Ja nie jestem tutaj, wiem, że był taki czas, że na Imielinie nie było bloku, w którym by nie były kradzieże. No sukcesywnie, jak to mieli opanowane. Jak się pani czuła w mieszkaniu, do którego weszły to znaczy, 3 razy obce osoby? Ja panu znaczy potem to już jakoś tak mniej może. Najgorszy był ten 1 raz, kiedy mnie nie było w ogóle wtedy w Warszawie. Ja zostałam zawiadomiona telefonicznie, że u mnie było włamanie. I jak weszłam do swojej sypialni i zobaczyłam wywalone wszystkie rzeczy z bieliźniarki, i wszystkie rzeczy osobiste z ubrania, to nie wiedziałam, czy mam wziąć worek na śmieci i to wszystko zebrać i wyrzucić po prostu na śmietnik, czy wziąć i zacząć to wszystko prać. Bo to taki odruch, że ktoś dotykał tych moich rzeczy, prawda, osobistych, bardzo osobistych, takich intymnych, jak mówię, jak bielizna przy ciele, to jednak jest przerażające. No ale w końcu musiałam iść do tego pokoju, do tego złego, bo musiałam się położyć. Tam była sypialnia, akurat to w sypialni był ten największy taki bałagan i wyłamany zamek. Moje kradzieże, całe szczęście, ja mówię, że to jest szczęście, że były poza mną. Ja nie byłam wtedy w domu. Bo nie wiem, jakbym się zachowała i co by byłoby ze mną, gdyby, bo to były włamania przez balkon. A gdyby oni źle oszacowali, że ja nie wyjechałam, tylko że ja już na przykład jestem w domu i nagle w łóżku stoi ktoś nad tobą. Tak jak tu, w przypadku tych 4 pań. No właśnie. No one to ponoć wpuściły jako osobę, zaprzyjaźnioną można powiedzieć. Bywają takie włamania, że jest twarz, stoisz, nagle otwierasz oczy, jest nad tobą ktoś. No wtedy... Nie wiem, nawet nie chcę myśleć, jakie by było moje zachowanie w tym czasie. Pewnie żadne, bo dostałabym w głowę albo nożem, albo czymś tam, albo nie wiem, na tego i byłoby po wszystkim. Powiedziała mi pani wcześniej, że przez 2 lata nie wychodziła pani z domu. No znaczy, no nie zupełnie, no bo przecież trzeba coś koniecznie, ale na wieczorami nie wychodziłam z domu. Starałam się w ogóle nie wychodzić z domu. Mąż już zmarł. Męża już nie było, tak. Jest strach? Boi się pani? To znaczy, ja wiem, czy ja się boję. Jakoś sobie to przetłumaczyłam, że w tej chwili na pewno nie mam traumy, na pewno poruszam się już normalnie. Wychodzę wtedy, kiedy chcę, do śmietnika idę nawet w środku nocy i nie mam tej obawy. No, nie mam już tej obawy. Natomiast teraz to, co ta była sytuacja, że znowu coś tam, nie wiem, czy to nie spowoduje, że postawimy śmieci, nie będziemy wynosić wieczorem, wyniesiemy rano. No. Mówi pani o tych morderstwach. Mówię o tych morderstwach 4 i o tym jednym, które wydarzyło się właśnie na Ursynowie. Będą ćwiczenia, które mają na celu obudzić wasze wrodzone możliwości waszego organizmu samouzdrawiania. Teraz leciutko się pooklepujemy. Tutaj, z przodu, ciach i ciach i ciach. Są jednak seniorki, które żyją same i w samotności. No właśnie mam taką sąsiadkę, która mogłaby chodzić i mogłaby uczestniczyć aktywnie w zajęciach, ale nie chce. Po prostu woli siedzieć w domu, oglądać seriale i po prostu nie chce. No namawiałam ją i bilety dawałam i zapraszałam. Nie, zawsze była odmowa. Nie pójdę, nie chcę, nie będę. Woli w domu być niż wychodzić. A panią się chce? A nam się chce. Nam tu, się tu, na... Tu, gdziekolwiek się... Gdzie nam się uda załatwić, to wszędzie chodzimy. No tak. Tak, ja to chodzę i na basen też na ćwiczenia, tak, i 2 razy na gimnastykę, teraz 3 raz się zapisałyśmy, będziemy jeszcze chodziły we wtorek, także właściwie każdy dzień w tygodniu jest wypełniony. I lekarze chwalą, że to jest właśnie bardzo dobre dla zdrowia, dla kondycji. Moje dzieci, mam 2 synów, to są tak zadowoleni i tak z matki, naprawdę chwalą mnie, gdzie mogą. Tak, że mama jest aktywna, że mama się udziela, że chodzi tu czy tam. Także no, cieszy mnie. Bardzo lubię tutaj, my obie się wspieramy, ciągle gdzieś chodzimy, dzwonimy do siebie, jak coś jest ciekawego, wychodzimy. Tak, ważne, żeby ci ludzie mieli po prostu jakiś kontakt z innymi koleżankami. I te koleżanki wtedy nakłaniają, wspierają, a tak no to jak samo zamknie się tam gdzieś w domu, no to... Nie ma żadnego kontaktu. W psychice też leży kobiety. A taka samotność i zamknięcie się w 4 ścianach tylko potęgują strach i obawy o bezpieczeństwo. W cukierni na Ursynowie tłum emerytów z kolejnego klubu seniora. Pani wspomniała, że pani nie chodzi na tańce. Żeby wieczorem nie wracać do domu, sam, bo tam akurat nikt nie idzie w moim kierunku. Nie ma kto odprowadzić. I się boję. No i tak się idę, to się oglądam tylko, czy ktoś nie idzie za mną. No niestety. Pytałem pani koleżanki i kolegów, oni mówią, że się nie boją. Nie, tam tak dużo. Nieprawda trochę. Też trochę lęku mają. A zobaczymy się w sobotę na tańcach? Nie. Klubu seniorów, nie? Nie, nie. Nie, no bo boję się później wracać. Się boję. Pani do metra. Ja z panią zejdę tylko po schodach i już panią zostawię, dobrze? Dobrze. Czy zostanie strach? Pytał dziś w swoim reportażu Adam Bogoryja-Zakrzewski. Minut do godziny 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W dzisiejszym popołudniowym zapraszamy do Trójki. Świętowaliśmy Dzień Logopedy, no i dzwonili państwo z przeróżnymi łamańcami językowymi. A Grzegorz Brzęczewicz, jak rozpętałem II wojnę światową, pamiętają państwo? Pozdrawiam Trójeczkę. A jakże Chrząszcz, Rzewoszyce, powiat Łękołody. Przykłady dobrych łamańców można mnożyć. Od 9 lat bawimy się z tego typu grę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Cisi Czesi czczą Czeszkę, Czeszka cicho czci Cześkę. Absurdalny arystokrata apriorycznie analizował anomalie anarchistycznych ananasów, aż apoplektycznie antycypował ambaras. Także pozdrawiam wszystkich logopedów i też wszystkich, którzy dbają o wyrazistość mowy, dykcję.